سلورم دور د زندگی د حضرت یوسف علیہ السلام شروع کی گیا ودا حضرت یوسف علیہ السلام عرب جیل نراوزی او وزیر فرات مقرری جی وقال الملک ویل بادشاہ راول ماتا یوسف علیہ السلام بس ارکلا چراغ دتا الرسول استاذے قال نوبل یوسف علیہ السلام واپس شیلا رب کا مولا کھلتا وسط پوس کر دینا سوحال دنانا وہ آگا چپری کڑی ہوئی آئی دیا ہن کو دکھ پلی یقینا رب زما پر تدبیر دے وانی مکو فریب دے وانی حالی ہوا قال ویل بادشاہ ما خد کنا سوحال ساسو اے زنانو کم وقت چھ مطالبہ کرتا سو یوسف علیہ السلام نا وبارد نزدد دیا وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ری کذرے نلاجبت داعیا ما بقبول والے کرو لدی استازی ادبن کیا ادبر آوتے رے نسم اللہ جی ما با دغا نکولے صفائی با میں نکولے نہ بیان دے دی چیز دا اللہ دے دین پا بیان مان دے دورا ہی رسنا جی ما چی بس زبر آوتے وے ما با بیان شروع کرے وے او ہر یوسف علیہ السلام اوارا روزی شنبے خپل صفائی کیا قلنا ویلی زنانو پاکی اللہ لرا نیوکو من بدوانی من سوء دسبت خیال ویل خزیرانی نصر اس حساس الحق خکارش حق دچی ما مطالبہ پر اماد زنان بارد نصد دکی او یقینن دیکھا مخادری سیونو ذالک لی آلما دادی دپارا کی پوشی دا عزیز مصر انی چیز لم اخلو خیانت ندکر مادر بل غیب وقت نشواری ردکی او یقینن اللہ نمضم تدبیر دا خیانت کرو وما ابرر نفسی او فا انپاکو مزدان خبل یقینن نفس لامارتم بسوئی خامخا دیر حکم کون جائے بگناوان دی اللہ ماں امرتی مگر آگا کی رحم کی باغوان دی رب زمان دا کلام دلیخی وے دا حضرت یوسف علیہ السلام کلام نوے نزنی ہوئی دا حضرت یوسف علیہ السلام کلام نے تو تفسیر ابن کثیر اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول راوستے دے لاغت قول راوستے چاہوئی داوینا دا حضرت یوسف علیہ السلام وینا ندا بلکہ دا دلیخی کلام دے دکا دا انبیاء علیہ السلام نفوس یو خواہ نفوس امارنی او دویم دا دا یوسف علیہ السلام اغلا دے جیل نہ راغلے نہ دے نسنگ دا دا کلام دے اغلا دے جیل میں نہ راغلے دی وجہ نہ بادشاہ بیا ویا ور پسی ایت کی وقال الملک اتونی بی استخلص لنفسی ندی نہ رست بے یوسف علیہ السلام راضی دے جیل نہ بکدا دا کلام نہ دے دا کلام دے زلے خیا او تو گورا نفسنا اغدری قسم دیا یو نفس مطمئن نلے دویم نفس لو عمرے او درم نفس امارا دیا نو نفس امارا دلتا وما ابرع نفسی انپاکو مغف بلوان یقین النفس خام خاڑے حکم کونکے دے پا گناوان دی مگا آرسو چیرہم دی باوان دی روزما یقین روزما غفور رحیم خنکونکے ارحم کونکے نفس مطمئن نو گورا نفس مطمئن سورہ الفجر گورا آیت گورا اخیری وشتم اور پسی یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا اطمینان کو ان کیا اللہ پر دن مان دے ارجعی واپس شیلا ربی کے رب بلتا راضیتا مرضیہ خوشالا خوشالا کڑے شوے پس داخل شب بندگانو دما کی او داخل شب جنتی جنت دماتا او بلو دورا نفس لواما سورہ قیامہ دورا یوکم درشم سپارا انگاو یا سورت دے نفس لواما آیت دورا اول لا اقسمو بیوم القیامہ ولا اقسمو بالنفس اللواما ندردار لکسنگا جد خلقو خیال لے قواقوم اللہ بیوم القیامہ ورد قیامت او ندردار سنجد خلقو خیال لے اقسمو بالنفس اللواما قواقوم اللہ اغا نفس دیر ملامت تک ان کے بندلا ندریت اسما نفس نشولا نو نفس مطمئنہ دا انبیاء علیہ السلام نفس لواما دا زما استا چی گناہ را باندی ہوگی نبیاء علیہ تال شرم نگردلو تال حیام نگردل چی تالا گناہ کولا نبیاء بندہ تو بیلا مادہ کئی او درین نفس امارا دے دیر حکم کا ان کے گنا او ان تو بیتا آدھا پوری نشتا دے ندریت اس میں نفوس دی نرامبی علیہ السلام نفوس نفوسی مطمئنہ زما استادا نفوسی لواما او دا شریو خلق وغا نفوسی امارا وقال الملك سلام وقال الملك تريش لرستي من روي وقال الملك اول بادشاہ ايتوني بي راولي ما تري استخلص لنفسي خالص بكم خالص بكم خالص بوغر رندلا نفسی پار دفلوان خالص بکم دل پار دفلوان یعنی مشیر خاص بے اگر روم پس ہر کلے کی خبر اکڑے دی یوسف علیہ السلام سرا نویل بادشاہ یقیناً تو علیہ من رضی زمگا سرا نمرتبی والا امانت گر قال اجعلنی علی خزائن الارض نویل یوسف علیہ السلام اگر روما فخزانو دم کبان دیا فخزانو دمل یعنی ما وزیر فراکو کردوا انی دا حفیظ علیم حفاظت کا ان کے ما او پوئے ما مطلب دا پدی دغبان دی پوئے گما دی کار دیوان دی پوئے گما حضر شیر احمد اللہ دی نونگا دا مولانا عزید اللہ سنجیر احمد اللہ سرو اگر دا مچینا دا دا دغن چرابار شی خانہ کابینا نباہر دا مستشفہ دا طرف بلا یو محلو خار دا طلبات ورطلی نائی کی دوین چد جہو پاتی کی دا آگو سرو نوی دا حرم تکرہو ما لگیاو ما درس نکو درس چودری درش درس بس نمال منت کم دے ناگل مال د ہندوستان ناگل میں لوی چی الو نہ کل ہوں مشرقو دا ہندوستان والا کو ٹول مشرکان دی امار دینا ٹول مشرکان دی صحیح خلق ان بکشتہ دے یا ٹول مشرکان دی مائے صحیح علماء بکشتہ دے قرآن کریم مان دے پو پو خلق بگشتا دے او دا قرآن و سنت خدمت کول والا بگشتا وی اغلی لکا سوک نیما و تی لکا زو مالا قرآن پاک خرا دی او دا اللہ دا دین خدمت کوما و لگیم وی اغمالا وی چدا خطا دا غوک تکبر دیو که اخفل باندی یاد که امائی نا دا تکبر نده حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ولی رائے ولی استخلفه لنفسی چیزی زان سرا مشیر خاص مقرر کم او چکل کتلی چی دایو لوی مرتبی والا دے نو زان سرے کرے دے او بیاوت حضرت یوسف علیہ السلام وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم حضرت یوسف علیہ السلام کے دعوے لی مدافع حضرت تکبر نہ لے کرے دی آیت لاندی تفسیر میں کثیر لکلی ویجوز للرجل ذالک یعنی مدح نفسی اذا جہل امره للحاجت جائز دا مدح سڑی چی دخل زان مدح کی کلے چی او سڑے دا مقام اغن پی جنی دو وجد و ضرورتنا او جساس یعنی ابو بکر جساس کم جہنفی موصل دے ناغلی کی وصف فوصف نفسه بالعلم والحفظ وفی هذا دلالت على انه جائز للانسان ان يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وانه ليس من المحذور من تزكيه النفس حضرت یوسف علیہ السلام دخل ران کی وقت فعلم و حفاظت وان انی حفیظ علیم او پدی کی دلالت دے پدی خبر وان دے چی جائز دی انسان لجبے سی وقت دخل ران کئی فغوروالی وان دے آگا چا پروان دے چی دا مقام نپی جنی او دا دا آگا ممنوع شین ندے چی تذکیہ دا دخل نفس چی سورہ نجم کی راجی فلا تذکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا دا آگا تذکیہ محضورا ندے ذکر دا دا ضرورت دا وجنہ دے اغلا صفت دا چی دا دے دی مقام والا دے لیکن مثال یو عالم دے اغرا دے آغا دا ویز عالم ما کتالت دا مسئلی ضرورتی نظمان تپوس کو یا که دا دین کم سخدمتی نجوڑی دا کولشم نو دا تکبر ندے وجہ دا دا تالت سمارن جی دا سوک دے وکذالکا حرشی رحمه اللہ لی چدان اور توئی او بیان ولوی زت زمانہ تپوس کے نو کا کن کم دے کن چ قران پاک کے تپوس کے او زل نو کم نے اگدا مال کلے ج زمانہ تپوس کا نے بس بنش سی بنش زل گیاو ما بیا راوی نو رس ج کل زرالم وی کی عالم اور نو تا کو نو مولانا عبد اللہ سیندی رحمہ اللہ جن چت کیو رائے چی مالے ورل کونو مالے وی شری قادم قضاق بلی خراس کلے وی امہ ہوتے ہی تس خبر شو وی اغدل تر آگلے ہو وی مالے وی جی دغا شانستائی و شاگرد دے حرم کی درس کو او ماں تی نسطہ پوسن ہو کل خودے ری راس کو از ماں رو بالی کی دوڑائی والا حکم خدا دو طبیعت دا سے ہے چوبے خوری کنا وی ما لوی راڑ خوری دے راڑ خوری دے اوی اوز با جائن ادران لگو دائی دا راڑ وی منگا خبری کولی آئی کی ورطا کی دا اگر اوڑائی دا اگستی دا حال تراد پارا چتا ہو یو دے من اوڑائی اوپارا دا قرآن کریم دا سے رے چی دے عزت من دے تا با عزت من کی وکذالکا او دا شانے مکننا لیوسفا حضرت یوسف علیہ السلام تا فی الارض پر مکاکی یتبوہو منہا یو عالم مرسی اچھی انہوں آئی کی شیخ سیل سے اگر دا غصر دا وزیالہ سر یو دا جنازہ کی بلاو او بیا دا دی نرستو وی نور علماء بیان کو خور بے بیان اگے پیر سیب تورک نو یاوی دا زمونگا دا پلار شاگردانو او زمونگا دا پلار شاگردان دری قسمو نو اللہ دا زنو دا قرآن خدمت شروع که زنی سیاست تاو تیدل او زنی جان آغا بل طرف للاڑل وی خو رد اوک اخو بیان اوک ام اللہ دا کا دا ملک برسر اقتداری آنو اللہ بتا دا غی سارا ای سارا بدی او بے کئی ای وزل اکی نی دانا چی تاب آغی لکی نی یتبوؤ منها کونہ بے حاصل اولا پاتی کی دو بردینا کم دا چی بخوا خلق ودد رسو مونگا پر رحمت پل سارا چاہتا جو خیل مونگا انا برباد مونگا اجر دنی کی کون کو او خامخا اجر دا خیرت بندر آخرت خیرون وردا دپار دا کسان چی مایا روڑے او دیدئی اتا پون چفان بچ گئی خلاف دا اللہ نا و جا اخوتی یوسف ان رم دور رزندہ گئی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا قہت کرن شورو شولا او رال رمون دی یوسف علیہ السلام پس داخل شل پر دوان دی پس پی جن دیل دی یوسف علیہ السلام دی او دی دل ناشنا کرن دی آر کلے کی تیار کر دیتا دی جہاز دی سامان دی دی موویل یوسف علیہ السلام راولی مالا رور ستاسو من ابیکم جدب لار ستاسو میں دی خبری ور سر کولی تاسو سورو نئی ما غیلی منگا لسو نئی نو دغه بل کوم ور مشتاق یا نه ادا یو مورې نه غیلی بل ور مشتاق فاغه د بلې مور نه وی ورته وی ا برانو ولی نو دی ول بیرانو ولی ورته وی راغه بزان سر را ولی ابو ګور کرام نو وستو نو ګر بیا به شه در کوم انا بیا به نو در کوم نو خیر کلک کل پدی کی را ولو به ہار کلے کی تیار کرے کا سامان دے دیا مرے کیا غلام بولے شی او کم گور کفن کی گی ناویل سوئی تجلیز والا ویا ندا شانی اولاد کل چگا بل کرتلی گلے شی او کم سو سامان والا کی گی ناویل تجلیز ویا ولما جاہد ہم جاہدہم ہر کلے کی تیار کرے تو سامان دے دے نو علی صلی اللہ علیہ وسلم راو علی مالا رور ساسو من ابیکم جد پلار ساسو نا دے ایتا سنوی نئی جد پورا ورکوما بے مانا عظیم بہتر دن مستیا ورکوم کوا فرد کے چرانو وستی دو تاسو ما تا دے پس نوی سپی مانا تاو دو پار دو مان سرا انبا نگلی کی رئی مان تا ہوئے دے زرے چی مطالبہ بہو کوا دو دبارہ کی اباہو دفلار دلنا او انگا جیوخا مخات کون کے دے کاریوا مراودت نم اللہ دا پیو چل چل کے فل مرسل سر کولا لکا وراودت اللتی ہوا فی پیتہا سنراویدو آنہو زرے چی مطالبہ بہو کمونگا دلنا اباہو دوبارہ کی اباہو دفلار دونا امگا چیو خام خواہ کون کے لئے کاریو مطلب دا دا چل منگا دا دے وقالا نفتیانی مطلب دا منگا رور دفلار جدا کرے ہوں اویل یوسف علیہ السلام غلامان اقلتا خدمتگاران مزدوران اقلتا او کرد وی پانگل دی پاپارنو دی کے دپارا دی کی دی یار جون ہا واپس شی اپی جنی دا ہر کلت واپس شی الہ اہل محل فلتا دپارا دی کے یار جون واپس را شی پس ہر کلا چی واپس شی رئی الہ ابیہم پلار فلتا نوول دی اے پلار دنگا منی کرشی دنگا نفی مانا پس کلی دنگا سارا رور زمونگا نقتل فیمان برار مونگا او مونگا چیو لہو لہا زیرون دو خام خائفادت کون کی ویو ویل یاقوب علیہ السلام اما نفگر نگرم تاسو امین نگرم تاسو با دو باندی مگر سرانگی کیا امانت گرمی گانلی وی فرور دو باندی مخیرینا پس اللہ غرا حفاظت کو ان کے او دال دیر رحم کو ان کے رحم کو ان کو ہر کلے چکلاو کرے سامان پر مومن لڑے پنگا کلا کی واپس کرے شی ولے تا ول نہیں یا وانا اے پلا منگا مانوی سوار منگا نور لا سوارو دا دا پنگا منگا کی واپس کرے شی منگا تا ونمیر اہلانا اغلب آر اہل خبتا حفاظت و قودر روح پر ونزداد کیل براہیر ازیاد رکو منگا بار دوخ ذالک کیلو یسیر دا دا پیمانا لگا یسیر مانا لگا مطلب دا لائک دینا نتنکا بھی کیجی یا دا دا پیمانا سانا مطلب دا پیشی دا دشتا دے ویل یعقوب علیہ السلام ہر کم نلے کم دے تاو سر تردے پورے چراوڑے کاسو ماتا مضبوط وادا من اللہ وقسم سرد اللہ نا چخام خار اللہ رکھوئی کاسو ماتا بدو باندے مگر دا چراگی رو کرشی بے کم بتاسو باندے پسر کلا چراگ رو کل دے بے فلار تا پو مضبوط وادے پلے سر نویل یعقوب علیہ السلام اللہ پاو سوانی چوارے بنگر دے موار دے اویل یعقوب علیہ السلام اے زامن زما لا تدخلو مداخلے گئی مداخلے گئی من باب واحد دروازی یوینا یوی دروازی نا مداخلے گئی لا تدخلو مداخلے گئی دروازی یوینا او داخل گئی تو دروازو گرونا وما اونی او وماؤنی عنکم انشم لرکول استاسونا تو تجیب اللہ نے من شیئ سے شیئ میرے اختیار بیسلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لہ فدی اللہ وان دی زان سپار لرما او فدی اللہ وان دی اسپاری زان سپاروں کیا مطلب دا دنو دروازوں داخل شیئ اسنا تاسوتا نظرو لگیا نظر در نظر دتون لگیا او بیا گاں حدیث مادلتا نکل کری چرا اللہ پیغمبر آغا وی علین حقون نظر لگی ذل حق دیا او دا شانی ونہا عن الوشمی دا اللہ پیغمبر دخال پی خودونا دا غین منکری بخاری دویم جل کی دو غیرہ حدیث راضی دا شانی مسلم ابو داود مسند احمد دے طول دا حدیث ذکر کرے دے دا شانی امام بخاری باب تغلے دے باب رقیت العین وغیر دا باب بیان دا دمولو دا نظرنا او غیر دے دا نور تکلیفنا نبیر حضرت عائشی رضی اللہ عنہ داری روایت ذکر کرے چی آمارینی دا اللہ پیغمبر ما تا حکم کو ایائے ما لے حکم اکو ایادا سے چی او آمارا ایائے حکم کو ان نستر کیا من العینی دا چی منگا طلب دا دم کو من العینی دا نظرنا او دا شانی دا احادیث اغما دید زن سر نقل کری نظرنی وی نظر جا ناغم دا غدی غیر اللہ جنا غم نقصان دا سی دا اسبابو نیدی دوڑای ہم مرور کئی دا ہم غیر اللہ جنو لیوانی سنگا چل دی سر انتبا چال غلط نسبت کے چیدے وی دوڑای مرور کئی دوڑای مرور کئی اسباب دی دا بکی اللہ دا طاقتی خیرے انی الحکمو میرے اختیار دے دیسا لی اللہ للا اگر خاص اللہ دا پدی اللہ وائن دانسپار لے رہے ماں اپدی اللہ پزانی اس پاری دانسپار ان کی آر کلچی داخل شو لئی میں حیثو امارا ہم ابوہم لکم رہنا چی حکم کرو رہیتا ابوہم لار دے رہی یعنی پزان دروازو دن نشوال نو دا یوسف علیہ السلام چی لرکے رہینا چی تجلیب دا اللہ نمین شہن سشے اللہ حاجتان مگر دایا وہ خواہشو پردد یعقوب علیہ السلام کی چی بیانی کدا او یقینن دے خامخا خاون دا علمو دو وجل آغنا چی پو ورکو منگا دا تالے چندر دیا تخلقو لائے عالمونا نپوئی جی آر کلچی داخل جو گئی حضرت یوسف علیہ السلام مانی آوا الیہ ویور کرس پل ویم سرا اخاہ روش پلتا اویل یوسف علیہ السلام انی دو انا اخوکا زستارو ریما وسمخ فقیلت پاوس وانی چیدی عملون چیدی سامل کو پاگی مخبتی کا کل چیدی رالل نو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑی لکی نول نجور طول مطلب دا مور دنگا جدا جدا دا ادمائی ورور خواب دائی چیتا بیدارا کرے دی نو بس زکا یوازی کینا سیرم ورطایی تخفل رور پی جانی نو اگر تبی سما بیا خو بیدی دلی دلی نوی اینی انا اخوکا خفلدان ورطا خیلی رستا رور ما فلما جاہزا ہم بسر کل جتیار کدائی تا بی جاہزی انسا ماند دائی جا استقایتا نوی کردولو روح دوبوس کلو پبار دروح برکی بیا اعلانو کے اعلان کا ان کی اے قافلے والاو یقیناً تازو خام خاغلا کری ایا ویل دائی ارام خام شپا دی ام مصر والاو واندی مازا تبقیدون سشے لٹوئی تاسو سشے لٹوئی تاسو ویل دائی لٹو منگا پیماند بادشاہ یا مازا تبقیدون سشے رکو تاسو نوویل لئی رکا کرمنگا پیماند بادشاہ ولی من جا اپیہی او دپار را بچا چراد لیو کلپا دیوان دی بار دوخ دے عظیم پا دیوان دی ذمہ وار اعلان کن کی من بولے او بار سیوا ورکو دا بدا وینا میا قالو ویل لئی تاللہ قسم بہو دے پتاکی سرکو ایتاسو چراد ننی کری منگا لی مفسد ازل ارضی کی فساد بکت مگا کی آنی منگا غلا کر غلا کول سشے دے دا فساد دے پز مگا کی قالو اللی فما جزاؤو پس بای صدا دو دو کچری ایتاسو درو جان او اللی جزاؤو صدا دو دی غلا من آرسو آرسو بای او جی دفیر احلی ہی چومندیش دا اغلا پا باردار کی فہو اجر راہو فتے وی صدا دے اغلا یو کال پورے با دیت باتی کی جیا ویل دے صدا دے اغلا من آگا سوک وجید اسیر آلی ہی چومندیش دا اغلا پا باردار کی فہو اجر راہو فتے وی صدا دے اغلا درشانی صدا ورک مولا ظالمانو لا مطلب رائے دخل رائے او قفل شریعت دائی قانونی ولو آورو فبدا بے وعیتهم فسروکڑا یوسف علیہ السلام فبارنو دائی باندے قبل بے آیتیه مکہ دبارت روح پلنا او بیر آویخ دا میں بے آیتیه دبارت روح پلنا داشانی کدنا لیوسف تدگیر خیل امونگا یوسف علیہ السلام تا دے وہی دا زمان تلیل دے حضورا ہیلا جائز دا یوسف علیہ السلام ہیلا کرے وا حضر شیر احمد اللہ بھوی دا کتنا عمر دے او کدا سسی دا چھے دا کنی عمر دے یوسف علیہ السلام لدا حکم شیر وا ننا دا چی غد مازی دا دا شانی تدبیر خیل امونگا تدبیر کرو منگا یوسف علیہ السلام تا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کہیلہ کرے دا مدہ اللہ کو حکم سرے کرے دا مطلب دا دپار دا تخلیص دا مظلوم تال دا چاہ حکم دے تال چاہے دی کہیلہ کوا دیو جنستا دی ہیلی دا پارس دلیل نشتا دے او دا ہیلے لپار دا تخلیص دا مظلوم ویا لکا آغای دا دیخ پلور بنیامین سارا چکل را وستو نمیوس رظلم کرے وی ذکر ورطرور وی فلا تبتا اس بما کانو یفعلون یو کم وی آیت کی ذکر ورطا تسلی ورکولا نو دا آغای نے چخلاصو دا تخلیص مظلوم ہوا لکہ رس مصور احسوات کی مرادی ناغا تخلیص مظلوم دے او حیلت وقت اسمہ دا یو دا لپار دا دا تخلیص دا مظلوم او یو دا لپار دا تخلیل دا حرام ہوا نو کما حیلت لپار دا تخلیل دا حرام کی گی ناغا ناجائز دا او دا غیر التاولی دا تخلیص مدلو تخلیل حرام او چیلی تخلیص مدلو ناغ جائز دا وی محمد قاسم نانو تبی رحمہ اللہ اگر پاچی پولیس را گئے گرفتاری دا پارا نو پی جندی ننو لیوی دلتا محمد قاسم بچرتے ناغلو کوئی رسل شوی اس دلتا اولارو اس دلتا اولارو نو با جوڑے غیلار مطلب ازال جی دل تول اس نشتہ دنو لڑل او اغیق پل خبر پورا ہو گرچی اس دیوے اولاو مصدہ زیمہ دروغ منوی توریے اکڑا آئی پکو انشوال نراغنا دائی نخلاکم شو او دروغ منوی ما کانا نوز بلے سلام چنی ملے ورپل فقانون دو بادشاہ کیا در غیر بادشاہ پا قانون کی نشینی وے الا ان یشاء اللہ مگر دا جی فخی دا اللہ نباجو دا اللہ فخوا زید اخفل غیر قانون وارولو ورتکو منگا گرگی دا غچا چی فخی دا منگا از پاس داری او خاون دا علم علیم کوئی ہوئی لئی یا سرق کچر اغلاق لید فقد سرق اقل له من قبل خبر فقد سارا کا من قبل مخینا او یوسف علیہ السلام اغبان دیکھ لا رہا رولا صدق لا کرے وا اوغلا نو کرے حضرت یوسف علیہ السلام آج ترور سراؤ نو روری لاروا چیزا کل بیتی نراؤ جی ناغا ترور نل چیزو ناغو لگی دا دی روارل امیانی آغاو تڑلا چگو تڑلا چی حضرت یعقوب علیہ السلام روان که ناغی وار که دو خمان اخلا کری دا اخلای کری دا خبر یوسف علیہ السلام دیتا قال و یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا تاسو دیر بطرے پا مرتبہ گیا قالو واللہ قصد واللہ واللہ عالم خبوہ فاغت بانی تصویبون کی تاسو تم بیان کوئی نو قال انتم شر مکانا دائی داسی ویلی چاہی اوریدل نفع سر رہا یوسو بی نفسی ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا دانا جي كلا قال راشي نمراتنا جهر دي لك كلا جي امام وي ورضوالين نفقولو آمین نفقولونا جہر اغا نمالومی دیا لکا دلتا قال انتم شر مکانا چی دیدنا جہر مالومی دی قالو والدی یا ایوہ العزیز بادشاہ یقینند پارر ابن شیخن کبیرن فلار بوڑا کبیرن معمر مطلب دا شیخ افانی دے فخوض احضنا فسونی سیغد منگا پزیر دواندی منگا چیوگینی تا دنیتی کون کنا اول یوسف علیہ السلام پنایو بارم پا اللہ واندی دا چیونی سمونگا مگر آسو چی مندلے من سامان فلد سارا منگا چی پزا وقتی خامخا ظالمان بایو بس ارکلا چناو میدر شدئی دی یوسف علیہ السلام نا نزان لش جرگمار اول مشرد دئی دا آغا مشر دے چوئے لات اول لئی لات تفتلو یوسفا ریوے یوسف علیہ السلام وجنی ما والکو زی غیابت جب دے یلتقیتہ باز سیارت ان کنتم فائلین دا آغا مشر دے چی دا رائی نور نور تورکڑی وا اول مشر دے علم تعلم احساسن کوئی گئی یقیناً پلار تاسو پتا تیسرا رسیر تاسو دا مضبوط وعدا پتا سمسر دا اللہ کرمنا ومن قبل مخیرینا ما فردتون آگا چی کوتا ہی کری دا تاسو کمی کری دا تاسو پا باردی یوسف علیہ السلام کی فظہر جرمی دی آچو جمد از مکینا حتی تردی پوری چی جادتو دی ما تپلار دما یا فیصلہ دی اللہ لید ما دا پارا او دا اللہ بہتر بہتری کو ان کو دے واپس شئی الہابی کم پلار خلتا پسو آئے اے پلار رمنگا یکی ہم دیشی ساغلا کرے دا او گواہی کو منگا اللہ بے ماں مگر پاگا سواندی چکوئے رمنگا پائے باندی مطلب دا منگا گواہی نکو گواہی ندا کری منگا وما شہدنا او گواہی نہ کری منگا مگر باغ وئی چی پوئی دی منگا پائے واندی مطلب ہے دا قانون ستانا منگا چی دل تکم قانونو نمون داری گواہی کرے را نپائی واندی لنگا روح کنیو یا وما شاہدنا او گواہی نکو منگا اللہ بما علمنا مگر باغ سواندی چی پوئے منگا پائے واندی چمنگا اولی دو چاغ غلا داغد بار رو تیرا یا وما شہیدنا الا بما علمنا اگوائی ندا کڑی منگا مگر پاگا سبانی چی پوئی دو منگا منگ لسپا توا نمون خوی منگا دے فاسد کوا نمونگ لسپا توا چی دے بغلا کئی دنی منگا تالا دا گواہی نو ادھر کرے او قسم با منو کرے چھتے برا ولو وما کننا او انو منگا من غیب حاضرین دا غیب و افادت دا ان کیا اتفوسو کا دکلیا گنا چھو منگا پائے کی او دا قافلیا گنا چراوانشی منگا پائے کی او منگا جو خام غارش دنیو ولعی اللتی اقبلنا فیہا وفاوات اندو سفر دا طریقہ وان چھے چرت بطلل نو ڈلی ڈلی بطلل ازدک پک دو غلغدو یرب وان لداکی یرب وان مجھے خبگان بطلل نو مطلب دا داکوانو با ای بلوت نشکولے نو وی والعیل اللتی او دا قاسل آغان تبوسو کا چرام قرآن نشی منگا پائے جی او منگا جو خام غارشتی نیو ویلی عقوب علیہ السلام بلکہ خیستہ کرے تاستا نفسو نستاسو امر آیا وکار فصبر جمیل فصبر غمارے صبر خیستہ یا فسکار غمارے صبر قبل خیستہ زرد اللہ دا چرام ولی ماتا بہن جمیاد ایتول یقیناً دا اللہ اندے دے ان کے اپوا وتولى عنهم او اولئك الذين اويل يا اسفا هاي افسوس دے حضرت یوسف علیہ السلام باندې اپنی شے سرگے دو دوجے خوف کان نہ بسو دے ڈگ دو ہمنا اوے دے قسم بہلے ہمیشہ دے تو چیا دے وے یوسف علیہ السلام سردی پوری گشیت خرابن کمزور یا شیت ذہلت ہلاکی دن کو نا کال ویل یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا ظاہر مر بسی و حزنی غم خفدان قل الى اللہ اللہ تا او کوئی گم دا اللہ تا نما بار سبان دلا تعلمون چتا سبین کوئی گئی ایزام نظما ایزام نظما لرشی فتحسسو پس لٹونا کوئی دیوسف علیہ السلام او ضرور دا پس لٹونا کوئی یوسف یوسف علیہ السلام او ضرور دا نو دا دیکھ وارو ذکر کئی ذکر کا مشرب پاتے شوئے دے نا ہو پفلا فخا پاتے شوئے دے آغا ہو نا غیر اختیاری ندے پاتے شوئے او منا امیدہ کی گئی در رحمت دالانا یقینا نشاندہ دے منا امیدہ کی گیا در رحمت دالانا مگر قوم کافر پس ہر کلا کی داخل شدئی فدی یوسف علیہ السلام من دے نوویل دے یا ایوہ العزیز اے بادشاہ رسید لے منگتا آہل منگتا تجلیف آرات بند کری منگتا لے فپانج کوٹا باندے فاو فیلان الکیلا پس پرارا کا منگتا پیمانا او خیرات کا پا منگا باندے یقینا اللہ بلور دے خیرات کا ان کو تا پینڈائی شو قرآن سے اکوڑی لے دا شاپور یو عالم فیاض سے اگر آستے ہو بیان لگ کا دا زمنگ اللہ کشران ہو تو مشران دا ٹول ادا طریقہ رکھی ہو گئے اس لیے تو قرآن درس پر ضرور کرے ناگا اکوڑی کی دا سین پگاڑ باندھی سین جمع کر دوائی آئی کو پاد کی تو نالتہ دے طالبان والا ترجمم دے قرآن کریم کولا و فعالم دے نو کلے جی قرآن کریم ختم کنو شاپور مولانا رحمہ اللہ اغیم راوستی دا پندیشو قرآن صرف رحمہ اللہ اغیم راوستی نو بیانی کو دی آیاتون لچراغے وہی کل چی دیار والے لہو دا اخفل خبر ہے کہ دا حضرت یوسف علیہ السلام رو آگی جوشو کہ او دے خبر مارونا آگا دم را دادشی کمزوری شی چی پیسی مور سر بیکار دی پا آگی باندیم پورش گواری او خیراتم گواری نو دا خیرات سوالم کئی نو بس دے نور صبر انکر او دے ورس رفل تعرف کرے ان اللہ یقینا اللہ یجزی المتصدقین بدلہ ورکے خیرات کو ان کو تا ویل یوسف علیہ السلام حل علمتم اے پوئے ایتاسو پاسو اندی کی پری تاسو یوسف علیہ السلام او ضرور در سرا کم وقت جو ایتاسو جاہیلون ناپوا ویل لئی اینکا لانتا یوسف اے یقینا انتا خامخات یوسف اے یوسف علیہ السلام زیم یوسف ادا ضرور گما تاکی سر احسان کا اللہ کو منگوان دے یقینا شاندار ہے آغا سوک چیزانی بجکر خلاف دا اللہ نا او صبر یوکر پس یقینا اللہ نبر بازے عجر دنی کی کون کو ہوئے اللہ قسم بخل ہے تاکی سر آغرہ کرے اللہ تو کو منگوان دے و ان کننا او یقینا شاندار ہے چی امنگا خامخا خطا کار ہوئے اللہ یوسف علیہ السلام مشتا دے ملامتیا پتا سوان دن رضی بجن دا مدینی داری نند جاہلیت نند زمانی دا جاہلیت اغا یسرب دے دیو جن اس پا مجنی تا یسرب نوے لکی وجہ دا چدا دا زمانی دا جاہلیت نمو کل چدا اللہ پیغمبر را کرے رے انا غیلا مدینہ السلام ورلوی او مدینہ منورہ ورلوی دا اللہ دا پیغمبر را دو سرا او دا اللہ پا دین ماندی منورہ گردی دلی دا جا پینڈای شو دا دوی دی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلوی لاؤر کی کم مارکیٹ دے ویلوی لینی نیسے دے یسرب مارکیٹ مطلب دا نیم بولا نکی خود لکی گی ویلا یوسف علیہ السلام نشتے سے ملامتیا پتا سوان دن رضی بخن لکی اللہ تاسو تا ادا اللہ دیر رحم کا ان کے درحم کا ان کو دے وی دا اللہ پہ رنبروں چکالا مچی والا را جمکل ورته وی وای دې وتاو سره سکو ما نا غیری څنګه مونږه روري او د مونږه رواري دستا خوخه دې ترا سره فکین نو د الله پیغمبر هغه پسرو سترګو باندې د مچی نه اخجو چکالا د الله پیغمبر آفا شو نو مخې راو ګرځو وی قسم بخدے تان ملن کی جی ترال بدے تمام زائنونا رالت دیر فضے خوبت قوم میں اوبال تھی نردی وجر نظرن اوزما او بیائی ہے لس کالا اگے مدینہ کی تیر کری او راگر انو مکے فتح کری دا اگے راجمہ کری انو کے چرد ننکن دی دا ظالمانو برسر اقتدارو خلقو گندے وے نوے بے حلہ دول دا دولش کئی او ختمی کئی و حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی زدختل رو یوسف علیہ السلام اندی خبرکم چلا تطریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ وی العفو بعد القدرتی من سنت الانبیاء تا آفا کولا پس دا واس رسیدون پا دشمن مندی دا طریقہ دا انبیاء دا چر بندہ واس پورا تیجی پا دشمن انتقام تے رستیشی او بے معاف کیا نداد انبیاء طریقہ دا بخنوی کی اللہ تاسو تا ادا اللہ دیر رحم کا ان کے رحم کا ان کو دے یو سیقہ نظمہ آگا چی دا دے دیل ویسا وسیقہ او دا کمیس دے دیمین کی دیر آگی کمیس چلے ہوا انو آگا دے یوسف علیہ السلام نشرمہ دو فراغ خبر ہوا چی شرمہ یوسف علیہ السلام قول لے دے بیائی یوسف علیہ السلام وی اذهبو بے قنیسی حاضا یو سی قنیس دماغ کے دارے پسواچ ویدہ پا مغد پلار دماغان دے یاتی بسیرہ نرابشی نظر دستر گرزا واتونی اراول ایمان تاہل خل طولف ہر کلا چیدہ شو کافلا نویل پلار دے انی دو خام خامو مما جن یوسف علیہ السلام کچری نیدہ خبرہ نسبت کم کل تو کوئی تا سماتا نسبت کم کل تو ادلی وان تو راتا نہ کوئی ما دی یوسف علیہ السلام بوئی لگیا دا اولاد یو قسم بوئی پخپل مور اپلار وان دی خلقی او مور اپلار دی بوئی گی دا نج پاری دی بل سوک بوئی گی قالو اللہ قسم بخدہ یقینن تو لحیب علی القدیم خام خاق محبت کل بخوانی کیا دانا کی چرتا ضلالت لفظ راوے وہ معنی گمراہی دا معنی صدا گمراہی وی موسیٰ علیہ السلام وی فعلتها ایزن وانا من الظالین مالا کار کرے از گمراہو ما دا چوکل مدودی ویا میں پس بیا خودلتا ضلالت لفظ راگلے وی خودلتا دا مانا کوا نا ضلالت آپ گنو مانو باندی راضی کل راضی پا مانا دو سبان دی دن مین یو دو محبت باندی لکا جلتم ضلالت پا مانا دو مین یو دو محبت راگلے دی سورہ جو حاجم پا مانا دو مین یو دو محبت راگلے دی ووجدک ضالن فہدا او گندلو تعالی را مینہ کا ان کے بیان سارا پس طریقہ دو بیانی در تو خیلا یا مانا کیا او گندلو تعالی را اوال مانا کیا ایکی آوازی نمانا و وجدکا زوالن او گندلو تعالی را زوالن ایکی آوازی نو فہدا مانا کئی فہد انا سی لیک پس لاری سمکل خلکلا ترستا تا دو شانی زوال پمانا دا حیران و پریشان مندی ووجدك ضالا او مندلو تالا حیران و پریشان چیز بسنگ بیان کوما نو فہدا مانا طریقہ دو بیان در تو خیلا نو کلا ضلالت اغف مانا دو روکی دوبان امراضی رسول ای علیہ السلام من سجدو دورا سورہ الف لام میم سجدہ سورت بورت و دیرشم آیت بورا لسم وقالوا ایضا ظللنا فی الارض اعنا لذی خلق جدید اوائی جائی ایار کلا چروکشن گا پزمکا دیا نظل فمانا دا رکی دوبان دیا وقالوا اوائی دی ایار کلا چروکشن گا پزمکا دیا ایمونگا چیو خامخا وپیدائش میں کی بلو ضلالت ہمانا رکی کو باندھے وہ یارب وئی ضلل ماؤ فی اللبن اوب میں پیو کے واچو لی ناغ اوب تو پیو کے رکی شوے اسی معلومات لکھی گی ضلل ماؤ فی اللبن دار شانی یو شاعر لگیا ناغ بلیا کمی خدی سی بات گئی وہی کدی ویخت دیوے ناغا دیر زیاد دیا نزل العقاس فی مصنع و مرسلی لدی اگا غج کنسی اگا رکی شوی باگا دو پر کم سوکی او باگا پری خود لشو ویختو کیا ذکر دیر والی ویختو دیس رسائس را دی نو انکا یکیند کی خام خاپ محبت بلدور کی فلما انجا البشیرو پس ارکل جراوے زیر ورکو ان کے نوائے چودہ کمیز بمخدد باندے فرطد بصیرہ پس خوگر دید لیدن کے قالا ویلی عقوب علیہ السلام اینوے نماتا ستا چیز پوئی زما من اللہ لاللہ طرفنا فاغ سکتا سن پوئی گئی تدبیر کنت بندہ تدبیر کنت خاندہ بندہ تدبیر کئی تدبیر و پورے خاندہ کئی کہ تو سکول شیا ظاہر دیا کر سکولے ندئی گفتاد کہ حضرت یوسف علیہ السلام اغب لار تعزیز دے گران دے نوارو کا چیدے گرکو نمخی نمبا عزیزانو گردی گو عزیز مانا درون نمبا درانو گردی گو او دے بلرکو نخال رسی یوسف علیہ السلام